dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. Vita Secret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 listopada, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wnioski o nowy dowód osobisty będzie można od jutra składać w urzędach. Pojawią się odciski palców. 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Polską udaremniły minionej doby służby. W serwisie też apel policjantów do kierowców o szczególną ostrożność podczas jazdy przez lasy. Trasy wędrówek zwierząt bardzo często przecinają ciągi komunikacyjne. Od jutra Polacy będą mogli składać wnioski o nowe dowody osobiste. W porównaniu do dotychczasowych dokumentów będą miały one drugą cechę biometryczną, czyli odciski palców. Pojawi się też podpis posiadacza. Nowe dokumenty są bezpieczniejsze, mówi Janusz Cieszyński, minister odpowiedzialny za cyfryzację. Dzięki temu, że są też pobierane odciski palców, mamy większą pewność co do tego, kto się tym dokumentem posługuje i to też będzie kontrybuować do polityki Unii Europejskiej, która wprowadziła ten mechanizm w celu poprawy ochrony granic Rzeczpospolitej Polskiej, no bo właśnie na granicy będzie można już ze 100% pewnością zweryfikować, że to właśnie właściciel tego dokumentu tę granicę przekracza. W związku z koniecznością złożenia odcisku palca wniosków o nowy dowód nie będzie można składać przez internet. Wprowadzenie nowego wzoru dowodów osobistych nie wiąże się z koniecznością wymiany starszych dokumentów. Zmiana nie obejmuje także dokumentów tożsamości dla najmłodszych. 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Polską udaremniła wczoraj Straż Graniczna. Od sierpnia, czyli od początku kryzysu migracyjnego, tych prób było ponad 30 tysięcy. Jakub Kumoch, szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, napisał na swoim profilu społecznościowym, że wygląda na to, że KGB Łukaszenki planuje kolejną operację z wykorzystaniem ludzi jako żywych tarcz, taki Usnarz 2.0. Dodał, że duża grupa ludzi zbiera się w pobliżu przejścia granicznego w okolicach Kuźnicy Białostockiej i nie są to zmarznięte dzieci. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 12 493 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To ponad 74% więcej niż tydzień temu. Zmarły 24 osoby. Polska zakontraktowała dostawy opracowanych w Stanach Zjednoczonych leków na COVID-19. Preparaty nie są jeszcze zarejestrowane w Unii Europejskiej. Pierwszy z nich to molnupiravir, drugi rytonavir. Te leki będą miały duże znaczenie dla całego systemu ochrony zdrowia, mówił w Polskim Radiu 24 dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Molnupiravir to jest lek, który blokuje replikację, czyli namnażanie wirusa. Lek, który możemy podać doustnie w domu pacjentowi. Lek drogi niestety, bo wszystko na to wskazuje, że ta dzisiejsza cena to jest około $700. Po tym leku możemy się spodziewać wielu korzyści, jeśli chodzi o osoby z łagodnym i średnio łagodnym przebiegiem koronawirusa. Doktor Sutkowski dodał, że według badań lek ten przyczynił się do zmniejszenia o blisko połowę liczby zakażonych pacjentów, którzy musieli być poddani hospitalizacji. Policja apeluje o ostrożność na drogach w lasach, szczególnie teraz, gdy szybko zapada zmrok. Na Warmii i Mazurach doszło w ostatnich dniach do kilku zdarzeń z udziałem zwierzyny leśnej, mówi Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji. Pamiętajmy, aby podczas podróży, szczególnie w obszarach leśnych i po zmroku, zachować szczególną ostrożność podczas jazdy, ponieważ trasy wędrówek zwierząt bardzo często przecinają ciągi komunikacyjne, a zderzenie z nimi może być tragiczne w skutkach. Policjanci przypominają, że wystraszone i spłoszone dzikie zwierzę potrafi nagle wbiec na jezdnię wprost pod samochód i nawet go staranować. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie trwa jubileuszowy koncert z okazji 80. urodzin Włodzimierza Nachornego. To hołd złożony przez twórców i muzyków dla jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Na scenie występuje m.in. gitarzysta i kompozytor Janusz Strobel. Świętujemy wielkie wydarzenie, jubileusz 80-lecia urodzin Włodzimierza Nachornego. No i udało się zwołać, że tak się kolokwialnie wyrażę, cały szereg wspaniałych artystów, którzy przez te lata współpracowali z Włodzimierzem Nachornym, śpiewali jego piosenki, uczestniczyli w jego projektach. Włodzimierz Nachorny jest autorem takich utworów jak Jej portret, Czas rozpalić piec czy Księżyc nad Kościeliskiem. Przez krytyków nazywany jest Chopinem jazzu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur i przelotny deszcz i chłodno. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie i w centrum do 10 na południu kraju. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotny opad deszczu, a wysoko w górach śniegu. Nad ranem od 0 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a o co chodzi z tym, wiesz, Black Week w Media Expert? Oj, Marian, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień. A, to fajnie wymyślili. Gotowi na Black Week w Media Expert? Teraz automatyczny ekspres DeLonghi. Dwie kawy jednocześnie za jedyne 1299 zł. Telewizor Philips 55 cali, Android TV, OLED. Taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Panie doktorze, co robić w przypadku nagłego bólu ucha? To niestety częsty problem, ale niewiele osób wie, że zwykle przyczyną bólu ucha są zgromadzone w nim drobnoustroje i stosuje środki łagodzące, często bez efektu. Dlatego moim pacjentom polecam Acustone Alert. Acustone Alert? Tak, to wyrób medyczny o potrójnym działaniu. Powstrzymuje rozwój drobnoustrojów, łagodzi stan zapalny i pomaga udrożnić przewód słuchowy. Dzięki Acustone Alert można zapomnieć o bólu ucha naprawdę szybko. Acustone Alert. Słuszny wybór na ból ucha. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy i zapraszamy do archiwum Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Słuchowisko, które przypominamy, zrealizowaliśmy w cyklu Małe Ojczyzny na scenie teatralnej Trójki, poza Teatrem Polskiego Radia, a więc w terenie, dwa razy na Mazurach, raz na Podlasiu i na Kaszubach. Połączyliśmy się z autorem sztuki kaszubskiej, Wojciechem Fułkiem, znanym Państwu bardzo dobrze skąd inąd. Witaj. Witam serdecznie. Rzeczywiście sztuka kaszubska z ducha, z serca i z miejsca, o tak bym powiedział. Oraz z panem Tomaszem Fopkę, dyrektorem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Dzień dobry, dobry dzień. To pan udzielił nam gościny muzeum. Znalezienie miejsca na Kaszubach wbrew pozorom nie było takie łatwe, no ale Wejherowskie Muzeum okazało się bardzo przyjaznym i właściwym środowiskiem dla tego, co miało powstać. Wojtku, przypomnij tytuł słuchowiska. Morze w czasach zarazy i to tak pandemicznie trochę było zrealizowane zarówno dosłownie, jak i symbolicznie w pewnym sensie. Reżyser mieszka w Gdańsku, jest dyrektorem Opery Bałtyckiej, to... Romuald Wicza-Pokojski oczywiście. Nie pierwszy raz zresztą dla Trójki realizował te wyjazdowe inscenizacje. Bo to wyjątkowe, szczególne zadanie. W twojej sztuce znalazły się morze i jego ludzie, kaszubskie legendy i, co bardzo ważne, język kaszubski. Historia to rozpięta między tym, co prastare i tym, czego właśnie doświadczamy i za co jesteśmy niestety odpowiedzialni. Pan dyrektor Tomasz Fopkę jest, czy dobrze pamiętam, rdzennym Kaszubą. Tak, w tym języku myślę, w tym języku tworzę i w tym języku porozumiewam się z pracownikami Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, bo jest to instytucja najważniejsza na świecie, która zajmuje się językiem kaszubskim. To jest język żywy, w którym powstają wciąż nowe utwory. Niedawno świętowaliśmy powstanie powieści fantasy, pierwszej takiej, a już po dwóch tygodniach wyszła kolejna, Właściwie nie ma ważniejszej dziedziny, w której ten język by nie zaistniał. Zupełnie niedawno przetłumaczyliśmy listę dialogową Pulp Fiction Tarantino na kaszubski. Była premiera latem w kinie Żeglarz w Jastarni. Fenomenalne. Państwo doceniają barwę głosu naszego gościa. Pan Tomasz Popkę jest śpiewakiem najpierw, jeżeli chodzi o zawód. Tak, to prawda. Jestem śpiewakiem barytonem, aczkolwiek niepraktykującym. Tomasz był gospodarzem naszym, ale był również głosem i to głosem Pana Najwyższego w tym słuchowisku. To nie są oryginalne wersety biblijne. Ja starałem się napisać takim biblijnym językiem przestrogę dla człowieka, którą mógł wygłosić tylko prawdziwy Kaszuba, bo to było napisane przeze mnie w języku polskim, przetłumaczone świetnie przez Tatianę Słowik z Radia Gdańsk, która również współpracowała przy tłumaczeniu Biblii na język kaszubski. Ja nie jestem Kaszubą, nie czuję się Kaszubą, chociaż urodziłem się w miejscu, w którym było pierwsze muzeum kaszubskie. Przy dzisiejszym sopockim deptaku, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino, Aleksander Majkowski zorganizował po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i po utworzeniu wolnego miasta Gdańska, w którego granicę trafił Sopot, zorganizował pierwsze muzeum kaszubskie za prywatne pieniądze, więc ja z tą kaszubszczyzną miałem do czynienia od dzieciństwa, ale nie tak jak Tomek. Musimy teraz o samym słuchowisku porozmawiać. Kiedy pisałem to słuchowisko, to była taka reakcja i forma obrony przed tym, co się dzieje wokół nas w związku właśnie z pierwszą falą pandemii. Kiedy je realizowaliśmy, to chyba była druga, a teraz powtarzamy, to jest czwarta. Moje rozliczenie i spłata pewnego długu to jest rozliczenie ze wspomnieniami z dzieciństwa. Kiedy chodziłem wysyłany przez mamę do rybaków tutaj w Sopocie, kupowałem od nich ryby na obiad, kiedy podglądałem, jak wypływają w morze, kiedy słyszało się czasami ten język kaszubski, ale tak trochę nieśmiało. Teraz wyszła świetna książka Tomka Słomczyńskiego, Kaszebę, o różnych aspektach życia Kaszubów i dziedzictwa kaszubskiego. I tam pada takie stwierdzenie, że uważano język kaszubski za zepsuty polski. Tak się składa, że akurat tę książkę mam w ręku. Dzisiaj otrzymałem ją i widziałem się z autorem. To prawda, że kaszubszczyzna przez wiele lat była deprecjonowana. Oficjalne stanowisko państwowe było takie, że to jest gwara, odmiana polszczyzny i była tępiona wśród dzieci jako coś, co przeszkadza w nauce polskiego. Za PRL-u mówiono rodzicom, jeżeli chcecie, żeby wasze dzieci nie miały problemów w nauce, oduczcie ich mówić po kaszubsku. I wielu rodziców uwierzyło w tę propagandę i przestało mówić do swoich dzieci po kaszubsku. Skutek tego jest taki, że teraz dziadkowie mówią jeszcze po kaszubsku, ale ten język stary, można powiedzieć, jeszcze zanim został skodyfikowany w pełni, zanim pewne normy używania tego języka zostały wprowadzone, bo to jest ostatnie 20-30 lat, a najmłodsze pokolenie, ich wnuków, mówi kaszubszczyzną, której uczy się w szkołach, a w tej chwili w szkołach naucza się ponad 20 tysięcy uczniów, a średnie pokolenie, czyli rodziców tych dzieci, nie zna tego języka, bo rodzice w trosce o ich dobro przestali do nich mówić w tym języku, więc zniknął przekaz międzypokoleniowy i w tej chwili nieco sztucznie, bo państwo polskie w sposób szczególny, właściwie od roku 2005 i parę lat wcześniej, otacza troską język kaszubski. Więc mamy teraz właściwie wszystko, to co jest możliwe do zdobycia, jeżeli chodzi o kaszubszczyznę w sferze publicznej. Ona jest obecna. Gorzej jest z językiem w domu. W bardzo niewielu domach rodzice rozmawiają ze swoimi dziećmi po kaszubsku. Czasami jest to właśnie dialog między dziadkami a wnukami. Proszę panów, rzadko na ten temat rozmawiamy poza Kaszubami, poza Trójmiastem, ale wróćmy do słuchowiska. Ta historia opowiada nie tyle o sprawach kultury, ile o sprawach natury, bo tym punktem wyjścia, raz jeszcze powtarzamy, jest morze. Język tutaj był tylko pewnym medium i pewnym odesłaniem do tej prastarej historii. Oczywiście morze jest głównym bohaterem, ale też ludzie, którzy z tym morzem są związani. I tu pewnie Tomasz potwierdzi, że większość, zdecydowana większość rybaków, którzy łowili, a jeden z tych rybaków, taki z dziada, pradziada, prawdziwy Kaszuba, jest jednym z głównych bohaterów tej opowieści słuchowiskowej. To rybacy byli Kaszubami przede wszystkim, tu na Zatoce Gdańskiej, na Półwyspie Helskim i to oni byli również czymś w rodzaju przesłania z przeszłości. szczęśliwości, bo ja, jeżeli powiedziałem o rozliczeniu z czasem szczęśliwego dzieciństwa, to morze było czyste, flądry były wielkie, ryby, które się przynosiło, były zdrowe, plaża czyściutka, piasek piękny. To, co myśmy zrobili morzu przez te wszystkie lata, to jest również temat tego opowiadania, a głos z góry przestrzega nas przed tym, żebyśmy dalej nie poszli tą drogą i to jest głos, który oddałem właśnie Tomkowi Fopkę, czy włożyliśmy w usta Tomka Fopkę, no bo inaczej może nam odpłaci, natura nam odpłaci tym, co ma najgorszego, jak się ją rozzłości. Można tutaj odnotować pewien chichot historii, bo rybacy to ci Kaszubi, którzy mają w sobie najbardziej zmieszaną krew, bo to u brzegu rozbijały się różne statki z różnych państw i Kaszubi tutaj właśnie na brzegu i rybacy stanowili taką najbardziej zdrową mieszankę narodową i to jest ta najbardziej mocna część społeczeństwa, można powiedzieć. I chichot historii polega na tym, że po latach, wtedy kiedy jest wspólna Europa, czyli jakby połączenie wielu narodów, wielu państw, to właśnie te regulacje różne, wspólnotowe, doprowadzają często do tego, że interesy rybackie z dziada pradziada są porzucane i złomuje się te kutry, odchodzi się od tego tradycyjnego rzemiosła, oddając niestety tutaj głos silniejszym państwom, które mają więcej do powiedzenia na arenie unijnej. Kaszubi powoli wyzbywają się swoich rybaków wraz z tymi kutrami, starymi łodziami. Odchodzi dawne rybaczenie. I to jest ten chichot historii. Może w czasach zarazy, na które chcę Państwa teraz zaprosić, nie jest słuchowiskiem lekkim, łatwym i przyjemnym, bo po pierwsze mówi o tym, co człowiek zrobił naturze złego, jakie szkody w niej wyrządził. Po drugie, nie ma tutaj optymistycznej puenty. Więc nadzieja jest w tym, że wszyscy się opamiętamy i że pomożemy morzu wyjść z czasów zarazy. Chciałbym dodać jedynie, że zaraza też ma swój odpowiednik kaszubski, to jest płesiedło. I czas zarazy po kaszubsku to płesiedłowy ciunt. To poprosilibyśmy jeszcze o odrobinę kaszubszczyzny. Gdyby pan zechciał przetłumaczyć na kaszubski, że miło było panu gościć ekipę warszawsko-gdańsko-gdyńsko-sopocką, że udostępnił nam pan piękną salę reprezentacyjną muzeum, że mieliśmy nawet moment wyjścia do przepięknego parku, bo przecież to muzeum, i to też trzeba powiedzieć, już może po polsku, mieści się w Pałacu Kajzerlinków i Przebędowskich. W Wejherowie. Czuję bardzo serdeczną poezankę wac ekipie, która przejechała i zrealizowała w Wejherowie, w Pałacu w Kajzerlinków i Przebandowskich to piękne słychłowiście. Bum nodzeja się łekrum płemionów belny robłe, te jakum to słychłowiście przeniosło. Ich terny tambele zachowują w dancznej pamiątce tyś miły łebrości z przeparkłe wygłe. Zagubiłem się w jednym momencie. To zdanie tylko dotyczące wyjścia do parku. Mum nodzeja się w pamiątce betników, westnum nileno snyzi zwanci słychłe wiścia, ale tyś piękny łebrości z przepałacowy głę parkły do ustrzeni i uciecy. To ja bardzo dziękuję. Naszym gościem specjalnym, ale też uczestnikiem tego słuchowiska był pan Tomasz Fopkę, Kaszuba, baryton z Wejherowa, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Wojciech Fułek, autor przez moment jeszcze z nami. Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. To teraz jeszcze powiedzmy, Wojtku, że do ról głównych zaprosiliśmy Marię Seweryn i Andrzeja Żaka z Teatru Miniatura w Gdańsku, że w szczególnej roli wystąpił pan Krzysztof Gordon, aktor Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Przypomnij, jaka to była rola? Rola narratora, który wprowadzał nas w całą sytuację. I ja zaproponowałem panu Krzysztofowi, żeby wygłosił to również po kaszubsku, ale przestraszył się języka kaszubskiego. Tak mówię trochę w cudzysłowie i z uśmiechem, bo jednak stwierdził, że jest to język dla aktora wcale nie tak łatwy do opanowania.